ภาษาคนนั่นเป็นอย่างหนึ่งภาษาธรรมะนั่นเป็นอย่างหนึ่งภาษาคนก็คือภาษาโลกโลกภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมะพูดกันอยู่ตามภาษาคนที่ไม่รู้ธรรมะนี่เรียกว่าภาษาคนส่วนภาษาธรรมะนั่นเป็นภาษาที่คนเหมือนกันแต่ว่าได้เห็นธรรมะในส่วนลึกคือเห็นธรรมะที่แท้จริงแล้วพูดไปด้วยความรู้สึกอันนั้นจึงเกิดเป็นภาษาธรรมะขึ้นมาไม่เหมือนภาษาคนนี่เรียกว่าภาษาธรรมะภาษาจึงมีอยู่เป็นสองภาษาคือภาษาธรรมะอย่างหนึ่งภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาคนนั่นเอาไปตามทางของวัตถุตามทางที่รู้สึกได้ตามคนธรรมดารู้สึกและอาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานไม่ได้อาศัยธรรมะเป็นพื้นฐานจึงพูดแต่เรื่องวัตถุพูดแต่เรื่องโลกพูดแต่เรื่องที่เห็นได้ด้วยตาตามธรรมดาสามัญชน ส่วนภาษาธรรมะนั่น เป็นไปในทางนามธรรมที่ไม่เห็นตัวไม่เนื่องในวัตถุต้องมีปัญญาเห็นนามธรรมเหล่านั้นแล้วจึงจะพูดเป็นและให้ความหมายเป็นจึงพูดกันอยู่แต่ในหมู่ผู้เห็นธรรมนี่เป็นภาษา ธรรมะภาษานามธรรมที่เนื้อไปจากวัตถุถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่นี่ก็จะพูดว่าเป็นภาษาทางฟิสิกส์ซึ่งอาศัยวัตถุเป็น physical way of speakingคือพูดไปตามแบบตามวิธีของฝ่ายฟิสิกส์ทีนี้ที่ตรงกันข้ามนั่นเป็นเมตาฟิสิกส์คือนอกเนื้อที่วิชาฟิสิกส์จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยได้อย่างนี้เรียกว่าเมตาฟิสิกส์มีวิธีพูดเป็นเมตาฟิสิกส์ way of speaking ของมันเองเรียกสั้นๆว่าภาษาฟิสิกส์กับภาษาที่เนื้อฟิสิกส์ภาษาฟิสิกส์ก็คือภาษาโลกภาษาคนที่พูดอยู่ตามธรรมดาที่อาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานส่วนภาษาเมตาฟิสิกส์ต้องอาศัยนามธรรมเป็นพื้นฐานต้องเคยรู้ต้องเคยศึกษาต้องเคยเข้าใจไม่ต้องอาศัยวัตถุเป็นพื้นฐานแต่อาศัยนามธรรมพวกแอบสแตรกต่างๆ เป็นพื้นฐานหวังว่าท่านคงจะเข้าใจในความแตกต่างของภาษาคนกับภาษาธรรมะขึ้นบ้างแล้วเราจะมาจะชี้ให้ต่อไปว่าเพราะรู้แต่ภาษาคนนี่เองไม่รู้ภาษาธรรมะจึงฟังธรรมะแท้ๆไม่เข้าใจคือธรรมะในชั้นสูงธรรมะในชั้นโลกุตระที่จะดับทุกข์ได้จริงนั้นฟังไม่เข้าใจเพราะรู้แต่ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมะนี่เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นก็ต้องยกมาตั้งภาษาคนและภาษาธรรมะคู่กันไปทีเดียวขอให้สนใจในนิเคปบทที่ได้ยกขึ้นไว้ข้างต้นว่าอัปปมัตโตอุโคอัตเทอธิคันห้าติปันดิโตว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นย่อมถือเอาอัตทั้งหลายทั้งสองได้อัฏฐาทิสมยาธีโรปันดิโตติปวุจติเป็นคนฉลาดรู้พร้อมซึ่งอัตทั้งหลายแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นบัณฑิต นี่เป็นหลักทั่วๆไปที่จะใช้ในทางธรรมะชั้นสูงก็ได้ชั้นต่ำก็ได้แม้จะใช้กับเรื่องภาษาพูดก็ได้ก็มีคำจำกัดชัดอยู่ว่าอุโพอัตเถคือซึ่งความหมายทั้งสองหรือซึ่งอัฏฐะทั้งสองถ้าเป็นคนฉลาดต้องถือเอาความหมายหรืออัตถะได้ทั้งสองฝ่ายหรือสองอย่างไม่ใช่ถือเอาได้แต่อย่างเดียวเช่นถือเอาแต่ความหมายในทางภาษาคนได้แต่ไม่ถือเอาความหมายในทางภาษาธรรมะได้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่บัณฑิตไม่ใช่คนฉลาดเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าเป็นคนฉลาดต้องถือเอาอัตถะทั้งหลายได้ทั้งสองฝ่ายนั่นเองแล้วต้องเป็นคนไม่ประมาท ขยันศึกษาถือเอาอัตถะทั้งสองฝ่ายให้ได้คือทั้งฝ่ายภาษาคนและฝ่ายภาษาธรรมซึ่งจะได้เปรียบเทียบให้เห็นต่อไป ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีสักหน่อยคำแรกที่อาตมาจะเอามาเป็นตัวอย่างก็คือคำว่าพุทธะคำว่าพุทธะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็รู้ดีอยู่แล้วพุทธะในภาษาคนหมายถึงองค์พระพุทธเจ้าเนื้อหนังของท่านร่างกายของท่านที่เกิดในประเทศอินเดียเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนิพพานแล้วเผาไหม้ไปหมดแล้ว นั่นพุทธะภาษาคนส่วนพุทธะภาษาธรรมนั้นหมายถึงตัวธรรมะแท้ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ที่ไม่เห็นธรรมะนั้นแม้จะจับจีวรของตถาคตอยู่แท้ๆก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเลยลองคิดดูว่าธรรมะในที่นี้คืออะไรธรรมะในที่นี้คือสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่เนื้อหนังแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านั่นแหละคือตัวตถาคตองค์ตถาคตผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะก็ชื่อว่าไม่เห็นตถาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะนั่นคือตัวธรรมะที่ทำพระพุทธเจ้าทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าถ้าเห็นแล้วจึงจะได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงเห็นแต่เนื้อหนังของท่านชื่อไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าและไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคนเป็นอันมากในครั้งพุทธกาลไม่ชอบพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าทำร้ายพระพุทธเจ้าก็มีมันเขาเห็นเนื้อเห็นตัวท่านก็ไม่เข้าใจท่านเพราะนั่นเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเปลือกส่วนภาษาคนพระพุทธเจ้าเนื้อแท้ภาษาธรรมะนั่นคือธรรมะในจิตใจของท่านที่ทำให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะนี่คือพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะหรืออีกอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมวินัยที่ได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาแห่งพวกเธอทั้งหลายในกาลเป็นที่ล่วงลับไปแห่งเราหมายความว่าพระพุทธเจ้าองค์แท้นั้นไม่ได้ดับหายไปไม่ได้สูญไปดับหายไปแต่ร่างกายหรือเปลือกพระศาสดาองค์แท้คือธรรมวินัยนั้นยังอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะสรุปความก็ว่าพระพุทธเจ้าภาษาคนนั้นหมายถึงตัวคนพระพุทธเจ้าภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มาถึงคำที่สองคือคำว่าธรรมหรือธรรมะพระธรรมคำว่าพระธรรมภาษาเด็กๆก็หมายถึงพระคัมภีร์หนังสือหนังหาที่เรียกกันว่าพระธรรมอยู่ในตู้หรือก็เสียงที่ใช้แสดงธรรมดังที่กล่าวออกเสียงอยู่เดียวนี้ว่านี่คือตัวธรรมพระคัมภีร์เป็นตัวธรรมเสียงเทศเป็นตัวธรรมอย่างนี้เป็นต้นธรรมะอย่างนี้มันเป็นภาษาคนภาษาคนโง่ภาษาคนที่ยังไม่เห็นธรรมะเรียกว่าภาษาคนธรรมะในภาษาธรรมะนั่นก็คือธรรมะที่เป็นอันเดียวกันกับพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะธรรมะจริงในภาษาธรรมะนั่นอยู่ที่นั่นหรือถ้าจะให้จำแนกคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั่นหมายถึงสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งหลายอย่างหลายประการรวมกันเรียกว่าธรรมชาติ ไม่มีเวลาที่จะจารณัยโดยรายละเอียดจะกล่าวแต่หัวข้อว่าตัวธรรมชาติแท้ๆนั่นก็เรียกว่าธรรมะกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกให้ต้องตามกฎธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะผลอันใดเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมะมีความหมายกว้างขวางอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือคัมภีร์ใบลานหรือเสียงเทศคำว่าธรรมะในภาษาธรรมะหมายถึงนามธรรมที่เป็นธรรมะที่กว้างขวางที่ลึกซึ้งที่หมายถึงทุกสิ่งที่เข้าใจได้ยากก็มีเข้าใจได้ง่ายก็มี ทีนี้คำถัดไปคือคำว่าสังฆะหรือพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์ในภาษาคนหมายถึงตัวนักบวชเหลืองๆแดงๆเพ่นพ่านทั่วๆไปนี่พระสงฆ์ในภาษาคนภ าษาคนโง่ที่ยังไม่เห็นธรรมะส่วนพระสงฆ์ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะอีกเหมือนกันคือธรรมะหรือคุณธรรมทุกขั้นทุกตอนที่มีอยู่ในจิตใจของนักบวชผู้มีคุณธรรมนักบวชคนไหนมีคุณธรรมอยู่ในใจไม่ใช่เป็นนักบวชแต่เปลือกคุณธรรมที่มีอยู่ทุกขั้นทุกตอนในจิตใจของนักบวชนั้นเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ภาษาธรรมะก็หมายถึงคุณธรรมหรือพระธรรมอีกเหมือนกันพระสงฆ์ภาษาคนหมายถึงตัวนักบวชพระสงฆ์ภาษาธรรมะหมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของคนอย่างที่เราเรียกว่าพระสงฆ์มีสี่โสดาสกิทาคาอนาคาและอรหัตนี่ก็หมายถึงคุณธรรมไม่ได้หมายถึงตัวคนเพราะเปลือกคือตัวคนนั้นมันเหมือนกันหมดไม่ว่าของใครมันผิดกันแต่คุณธรรมในใจที่ทำให้เป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาและอรหัตอรหันต์ขึ้นมา เรารู้จักพระสงฆ์ในภาษาธรรมกันเสียบ้างทีนี้ก็มาถึงคำว่าศาสนาหรือพระศาสนา คำว่าศาสนาในภาษาคนหรือภาษาคนโง่นั่นหมายถึงโบสถ์วิหารเจดีย์ผ้ากาสาวพัดเหลืองอารามไปหมดมีเจดีย์สะพรั่งไปหมดมีโบสถ์สะพรั่งไปหมดก็ว่าพระศาสนาเจริญแล้วเว้ย นี่พระศาสนาในภาษาคน ส่วนคำว่าศาสนาในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงตัวธรรมะที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริง ธรรมะใดเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงดับทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้จริงธรรมะนั้นคือศาสนาคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในภาษาธรรมะถ้าศาสนาเจริญก็หมายความว่ามีคุณธรรมที่ดับทุกข์ได้จริงแพร่หลายทั่วไปในหมู่มนุษย์นี่เรียกว่าศาสนาเจริญไม่ใช่เพียงแต่รุ่งเรืองไปในภาคกาสาวพัสแล้วก็จะเรียกว่าศาสนาเจริญก็หาไม่ศาสนาภาษาคนหมายถึงโบสถ์วิหารเจดีย์ภาคกาสาวพัสเป็นต้นถ้าศาสนาภาษาธรรมะหมายถึงธรรมะที่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงเ มื่อจะขยับให้ใกล้เข้ามาอีกหน่อยหนึ่ง คำว่าศาสนาแปลกันว่าคำสั่งสอนคนโดยมากก็เอาคำสั่งสอนเป็นตัวศาสนาถ้ามีการเรียนการสอนกันเจริญแล้วก็เรียกว่าศาสนาเจริญนี่ก็ถูกเหมือนกันแต่น้อยเกินไปคือถูกไปตามตัวหนังสือศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนเป็นภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะศาสนาที่เป็นภาษาธรรมะนั่นคือตัวพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติลงไปจริงๆตามทางธรรมเป็นพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องต้นพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องกลางและพรหมจรรย์ที่มีความงดงามในเบื้องปลายเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสส่งภิกษุ60รูปว่าจงไปประกาศพรหมจรรย์แก่ชาวโลกจงประกาศพรหมจรรย์ให้งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพรหมจรรย์ในที่นี้ท่านหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้จริงงามในเบื้องต้นก็คือการศึกษาเล่าเรียนงามในท่ามกลางก็คือการปฏิบัติงามในขั้นปลายสุดท้ายคือผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นจริงๆนี่คือตัวพรหมจรรย์ที่เป็นตัวศาสนาตามภาษาของธรรมะศาสนาภาษาคนหมายถึงตัวคำสั่งสอนแต่ศาสนาภาษาธรรมะหมายถึงตัวพรหมจรรย์ที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและเบื้องปลายดังที่กล่าวมาจึงต่างกันมาก ที่นี่จะพิจารณาให้กันให้ละเอียดลงไปจนถึงคำที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นประจำวันเช่นว่า คำว่าทำการงานหรือการงานภาษาคนการงานหมายถึงอาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นไม่ทำไม่ได้มันบังคับให้ทำเพื่อเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบ้างเพื่อเสวยกามารมณ์บ้าง อาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นนี่เรียกว่าการงานในภาษาคน ส่วนการงานในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงกรรมฐาน คือการปฏิบัติธรรมหรือตัวการปฏิบัติธรรมนั่นเองเป็นตัวการงาน จะเปรียบเทียบให้เห็นยิ่งขึ้นไปคนธรรมดาทำการงานด้วยความจำเป็นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อซื้อหากามคุณ แต่พระอริยเจ้าทำการงานในฐานะที่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการงานนี้ต้องทำด้วยความซื่อตรงด้วยความสุจริตด้วยความขยันด้วยความแข็งขันด้วยความฉลาดด้วยคุณธรรมมากมายหลายประการจึงจะสำเร็จการงานนั้นได้ดังนั้นการงานก็คือการปฏิบัติธรรมในขั้นที่ลึกขึ้นไปถ้าคนเราทำการงานตามหน้าที่ของตนแม้การงานในโลกในที่สุดการงานนั้นจะสอนให้รู้จักความจริงของชีวิตจิตใจสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสอนให้บรรลุธรรมะโดยไม่รู้สึกตัวการงานในภาษาธรรมะจึงหมายถึงการปฏิบัติธรรมที่มีอยู่เองในตัวชีวิตจิตใจนั่นเองมาที่สุดแต่การที่เราจะต้องบริหารร่างกายให้เป็นสุขให้สะอาดให้เรียบร้อยนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ดีที่ฉลาดที่จะขยันขันแข็งเป็นต้นสรุปความว่าการงานภาษาคนหมายถึงอาชีพที่ทำด้วยความจำเป็นการงานในภาษาธรรมะหมายถึงการปฏิบัติธรรมคำว่ากรรมฐานก็แปลว่าการงานการปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นอันในทางธรรมะแล้วก็เรียกว่ากรรมฐานทั้งนั้นกรรมฐานก็แปลว่าการงาน การงานในภาษาธรรมะจึงหมายถึงการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมันเองจะกล่าวถึงคำว่าพรหมจรรย์อีกครั้งหนึ่ง พรหมจรรย์ภาษาคนภาษาชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรในทางธรรมก็เข้าใจได้แต่เพียงว่าพรหมจรรย์นั้นคือเว้นจากการประพฤติผิดในทางกามของคนหนุ่มคนสาวเท่านั้นเองแต่คำว่าพรหมจรรย์ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงการทำเพื่อละกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งระบบใดระบบหนึ่งลงไปจริงๆด้วยความแข็งขันไม่ให้บกพร่อง ไม่ว่าเราจะสมาทานการปฏิบัติข้อไหนถ้าปฏิบัติลงไปให้จริงให้เคร่งไม่มีการบกพร่องและเรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งนั้นไม่ได้หมายแต่เพียงว่าการไม่ประพฤติผิดในทางเรื่องชู้สาวหรือของคนหนุ่มสาวเท่านั้นเองนี่แหละภาษาคนกับภาษาธรรมะต่างกันอยู่อย่างนี้ทีนี้กระโดดข้ามไปถึงคำว่านิพพานนิพพานในภาษาคนภาษาชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรก็เข้าใจว่านิพพานเป็นบ้านเป็นเมืองเพราะคนเทศก็มักจะเทศอยู่ว่านิพพานเป็นอมตะมหานครบ้างเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานบ้างคนที่ฟังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าเป็นนครเป็นบ้านเป็นเมืองจริงๆแล้วเลยเดาต่อไปขั้นหนึ่งว่าที่นั่นมีอะไรให้สารพัดอย่างเป็นเมืองแก้วสารพัดนึกจะนึกอะไรก็ได้นั่นตามชอบใจตัวเองก็เลยอยากไปนิพพานเพราะเป็นบ้านเป็นเมืองสารพัดนึกเช่นนั้นนี่นิพพานภาษาคนภาษาคนโง่ภาษาคนไม่รู้ธรรมะ แต่ก็มีอยู่มากทั่วไปแทบทุกวัดทุกวาคำว่านิพพานในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความดับสิ้นสุดแห่งกิเลสและความทุกข์โดยประการทั้งปวงและอย่างแท้จริงเมื่อใดมีการดับแห่งกิเลสและดับความทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อนั้นเป็นนิพพานตามมากตามน้อยตามสถานะถ้าหมดจดสิ้นเชิงก็เป็นนิพพานถึงที่สุดเป็นการดับเย็นแห่งความทุกข์ความร้อนแห่งไฟคือกิเลสและความทุกข์นี่นิพพานภาษาธรรมะนิพพานภาษาคนก็คือเมืองแก้วสารพัดนึกนิพพานภาษาธรรมะก็คือความดับทุกข์สิ้นเชิงที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วลองคิดดูเถิดว่าคนเข้าใจนิพพานอย่างไรกันโดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่ตามศาลาวัด ที่ลดลงไปก็มาถึงคำว่ามรรคผลคำว่ามรรคผลนี่ชอบพูดกันติดปากนะพวกชาวบ้านทำอะไรทำให้เป็นมรรคเป็นผล พอประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วเว้ยแม้แต่เป็นเรื่องโลกียะของคนชาวบ้านกิเลสหนาก็พูดว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วเว้ยเพราะทำการทำงานนั่นได้สำเร็จตามที่ตนต้องการนี่มรรคผลภาษาคนหมายอย่างนี้แต่มรรคผลภาษาธรรมะนั้น หมายถึงการทำลายความทุกข์ทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมะเป็นขั้นๆขึ้นไปทีเดียวนี่คือคำว่ามรรคผลในภาษาธรรมะท่านทั้งหลายก็เคยพูดคำว่ามรรคผลกันอยู่เป็นประจำวันเมื่อไรพูดมรรคผลภาษาคนเมื่อไรพูดมรรคผลตามภาษาธรรมะหรือภาษาพระพุทธเจ้าก็ต้องระวังให้ดีๆ ทีนี้มาถึงคำที่ประหลาดต่อไปก็คือคำว่ามารมารพยามารเป็นต้นมารในภาษาคนก็หมายถึงยักษ์มารที่มีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวนี่มารในภาษาคนเฮ้ย มารในภาษาธรรมะนั้นไม่เป็นคนแต่เป็นภาวะอันหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ ขัดขวางความดีความงามความที่จะก้าวไปถึงความดับทุกข์สภาพที่ขัดขวางหนทางของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามารหรือถ้าจะให้เป็นตัวบุคคลกันก็เอาแต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องคำว่ามารนั่นคงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วว่ามาจากชั้นปรินิมิตวัสวัตตีลงมาจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตวัสวัตตีมาพระจนพระพุทธเจ้านี่คือพยามารที่แท้จริงมาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ปรินิมิตวัสวัตตีนั่นเป็นสวรรค์ที่ประกอบไปด้วยกามคุณชั้นสูงสุดด้วยและยังได้อย่างอกอย่างใจมีคนคอยอำนวยให้อย่างเต็มตามความต้องการด้วยไม่ใช่พยามารที่ให้หน้าตาดูร้ายน่าเกลียดเที่ยวจับสัตว์เดรัจฉานกินเลือดปากเลือดที่ปากแดงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นมารของคนโง่มารในภาษาคนคือคนโง่ที่ไม่รู้จักมารมารในภาษาธรรมะอย่างเลวที่สุดก็หมายถึงสวรรค์หรือกามคุณชั้นสูงสุดที่เรียกชื่อว่าปรินิมิตวัสวัตตีแล้วเมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็คือสภาวะทางนามธรรมที่ขัดขวางความดีความงามความก้าวหน้าในทางธรรมทุกชนิดนี่เรียกว่ามารในภาษาธรรมะ ทีนี้พูดถึงคำว่าโลกกันบ้างคำว่าโลกนี่ภาษาคนหมายถึงแผ่นดินตัวโลกนี่จะว่าแบนหรือกลมก็ตามใจหมายถึงตัวโลกแผ่นดินคำว่าโลกในภาษาคนแต่ภาษาธรรมภาษาธรรมะนั่นคำว่าโลกก็หมายถึงนามธรรมหรือคุณธรรมหรือคุณสมบัติที่มีประจำอยู่ในโลกเช่นความทุกข์เป็นต้นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความทุกข์เหล่านี้เป็นคุณสมบัติประจำอยู่ในตัวโลกนั่นแหละคือตัวโลกในภาษาธรรมจึงกล่าวว่าโลกก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็คือโลกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอริยสัจ4บางทีก็ใช้คำว่าโลกบางทีก็ใช้คำว่าทุกข์เป็นอันเดียวกันท่านพูดว่าโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทของโลกหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงหมายถึงตัวทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวความดับสนิทของความทุกข์และวิธีหนทางทำให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เพราะฉะนั้นในภาษาของพระพุทธเจ้าหรือภาษาธรรมะนั้นคำว่าโลกหมายถึงความทุกข์ทุกข์กับโลกเป็นตัวเดียวกันคำว่าโลกหมายถึงสิ่งที่ต่ำๆเตี้ยๆ ไม่ใช่ลึกซึ้งไม่ใช่สูงสุดเราพูดกันว่าเป็นเรื่องโลกไม่ใช่เรื่องธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็ยังเป็นคำว่าโลกในภาษาธรรมะเหมือนกันไม่ใช่คำว่าโลกจะหมายถึงแต่ตัวแผ่นดินเสมอไปนั่นเป็นภาษาคน ทีนี้ขยับให้สูงขึ้นไปก็มาถึงคำว่าความเกิดชาติหรือความเกิด คำว่าความเกิดหรือชาติในภาษาคนนี่หมายถึงการคลอดจากท้องแม่ คนคนหนึ่งก็คลอดทีเดียวเท่านั้นแล้วก็เลิกกันอยู่ไปจนกว่าจะตายเน่าเข้าลงความเกิดมีครั้งเดียวเกิดจากท้องแม่อย่างนี้เป็นความเกิดตามภาษาคนส่วนคำว่าเกิดหรือความเกิดในภาษาธรรมนั้นหมายถึงความเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูก็ตามที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งในจิตใจของคนเราเป็นประจำวันคนธรรมดาก็เกิดได้มากครั้งถ้าเป็นคนดีก็เกิดได้น้อยครั้งถ้าเป็นพระอริยเจ้าก็ยิ่งเกิดน้อยลงไปอีกกระทั่งไม่เกิดเลยเมื่อได้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้ร่าเร่าขึ้นมาในใจกระทั่งเป็นตัวกูขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อนี้ก็เรียกว่าตัวฉันเกิดขึ้นมาคราวหนึ่งเรียกว่าความเกิดนั้นความเกิดจึงเกิดได้หลายหลายครั้งแม้ในวันหนึ่งคิดไปอย่างสัตว์เดรัจฉานก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเดียวนั่นเองคิดไปอย่างคนก็เกิดเป็นคนเดียวนั่นเองคิดไปอย่างเทวดาก็เกิดเป็นเทวดาเดียวนั่นเองเพราะว่าชีวิตอัตภาพทุกทุกหรืออะไรเหล่านี้ท่านกำหนดไว้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตขณะหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแต่นั้นคำว่าความเกิดในภาษาธรรมนั้นหมายถึงเกิดแห่งความรู้สึกว่าตัวฉันหรือตัวกูนี่เป็นเกิดภาษาเป็นความเกิดในภาษาธรรมะความเกิดในภาษาคนหมายถึงเกิดจากท้องแม่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องความเกิดนั้นบางคราวก็แสดงในภาษาคนก็มีเหมือนกันในเมื่อพูดตามธรรมดาแต่ถ้าพูดในเรื่องธรรมะชั้นสูงเช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแล้วคำว่าความเกิดนั้นท่านพูดในภาษาธรรมะไม่ได้หมายถึงเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงเกิดขึ้นแห่งอุปาทานว่าตัวตนหรือของตนตัวฉันหรือของฉันตัวกูหรือของกูเป็นต้นนี่ก็มาถึงความตายความตายภาษาคนก็คือตายชนิดที่ต้องเอาใส่ลงไปเผาไปฝังแต่ความตายในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความสลายแห่งความรู้สึกที่ว่าเมื่อตะกี้นั่นเองคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเป็นตัวฉันตัวกูนั่นแหละมันสลายลงไปนี่เรียกว่าความตายในภาษาธรรมะทีนี้พูดถึงคำที่ว่าเรียกว่าชีวิตคำว่าชีวิตในภาษาคนภาษาเด็กๆก็ได้ก็คือสิ่งที่ยังไม่ตายยังเป็นได้ยังดิ้นได้ยังเดินได้ยังกินอาหารได้เป็นต้นภาษาที่ละเอียดที่สุดเช่นภาษาชีววิทยาก็ว่าความสดอยู่ได้ของนิวเคลียสของเซลล์หนึ่งคือโปรโตพลาสต์นั้นยังสดอยู่ยังเจริญอยู่ก็เรียกว่าชีวิตอย่างนี้นี่ก็ยิ่งเป็นภาษาวัตถุหรือภาษาคนมากขึ้นไปอีกส่วนภาษาชีวิตคำว่าชีวิตภาษาธรรมะนั้นต้องหมายถึงสภาวะที่ไม่รู้จักตายจริงๆคืออสังขตธรรมคือนิพพานหรือชีวิตนิรันดรจริงๆจึงจะเรียกว่าชีวิตเมื่อใดพูดว่าชีวิตภาษาคนก็หมายถึงชีวิตอย่างที่เขาพูดกันอยู่เมื่อใดพูดถึงชีวิตภาษาธรรมก็หมายถึงภาวะที่ไม่รู้จักตาย เพราะมันไม่มีความเกิดมันจึงไม่มีความตายจึงได้แก่อสังขตธรรมทั้งหลายที่เราเรียกกันว่านิพพานเป็นต้นหรือที่ในที่อื่นหรือในศาสนาอื่นก็อาจจะเรียกว่าชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตที่ไม่รู้จักดับอีกต่อไปเป็นชีวิตที่เป็นเจ้าหรือชีวิตอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนั่นแหละจึงจะเป็นชีวิตจริงหรือชีวิตในภาษาธรรมะ ทีนี้ก็มาใกล้จนถึงกระทั่งว่าคำว่าคนเราพูดกันติดปากว่าคนทุกคนก็เป็นคนแต่ระวังให้ดีคำนี้ก็มีสองความหมายคำว่าคนในภาษาคนหมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างที่เราเรียกกันว่าคนแต่คำว่าคนในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงคุณธรรมที่เหมาะกับคำว่ามนุษย์คือคุณธรรมที่สูงที่เหมาะกับคำว่ามนุษย์คือมีจิตใจสูงนี่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆเช่นเมื่อท่านทั้งหลายบางคนไปด่าเพื่อนด่าฝูงว่ามึงไม่ใช่คนนี่หมายความว่าอย่างไรเขาก็เป็นคนมีรูปร่างเหมือนคนที่ด่าเขานั่นเองแต่ทำไมไปหาว่าเขาไม่ใช่คน นี่ก็เพราะว่าเขาขาดคุณธรรมที่เหมาะสำหรับคำว่ามนุษย์เราจึงด่าเขาว่าไม่ใช่คนคำว่าคนจึงมีสองความหมายเสียแล้วความหมายหนึ่งเป็นภาษาคนหมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างคนความหมายหนึ่งเป็นภาษาธรรมะหมายถึงคุณธรรมที่เหมาะสมกับคำว่ามนุษย์ที่นี่ไปนึกถึงคำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าในภาษาคนก็หมายถึงเทวดาที่มีอำนาจในการสร้างในการบันดาลในการเนรมิตต่างๆนี่เรียกว่าพระเป็นเจ้านี่ก็ถูกตามภาษาคนแต่ในภาษาธรรมนั้นคำว่าพระเป็นเจ้ามีความหมายอย่างนี้นั้นเข้าหมายถึงอำนาจอันลึกลับที่ไม่ต้องเป็นตัวคนไม่ต้องเป็นตัวเทวดาไม่ต้องเป็นตัวอะไรหมดแต่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นนามธรรมเช่นกฎของธรรมชาติเป็นต้นสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาตินั่นแหละบันดาลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมากฎธรรมชาตินั่นแหละควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงกฎธรรมชาตินั่นแหละมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำว่าพระเป็นเจ้าในภาษาธรรมะนั้นเราหมายถึงกฎธรรมชาติเช่นนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างและเราเรียกว่าธรรมกฎธรรมชาตินี่เราเรียกกันอย่างภาษาไทยถ้าเรียกอย่างภาษาบาลีเรียกว่าธรรมเฉยๆธรรมะนั่นแหละคำเดียวกันเรียกว่าธรรมเฉยๆหมายถึงกฎธรรมชาตินั่นพระเป็นเจ้าของเราก็คือธรรมทีนี้มองดูลงไปข้างล่างถึงคำว่าอบายคำว่าอบายก็หมายถึงไงโลกที่ตกต่ำตามปกติเราแยกเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกาย4อย่างนี้รวมเรียกกันว่าอบายเขียนภาพไว้ตามฝาผนังโบสถ์นรกเป็นอย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนู้นอสุรกายเป็นอย่างนู้นล้วนแต่จะเป็นต่อเมื่อตายแล้วทั้งนั้นแล้วเรียกว่าอยู่ในสภาพที่เป็นวัตถุเป็นสัตว์ที่เร็วนี่คืออบายในภาษาคนนรกในภาษาคนสัตว์เดรัจฉานในภาษาคน เทียบคู่กันให้เห็นง่ายๆนรกในภาษาคนหมายถึงเมืองอยู่ใต้ดินมีเจ้าหน้าที่เป็นยมบาลจับคนลงโทษต่างๆนานาตายแล้วจึงจะไปถึงส่วนนรกในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความร้อนใจเหมือนไฟเผาเมื่อใดมีความร้อนใจเหมือนไฟเผาเหมือนนั้นเรียกว่าเป็นนรกในภาษาธรรมะใครทำความร้อนใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในลักษณะเหมือนไฟเผาเมื่อไรก็เรียกว่าตกนรกเหมือนนั้นและความร้อนใจนั้นก็มีหลายอย่างหลายแบบหลายชนิดนั้นจึงแบ่งชื่อนรกได้เป็นต่างๆกันทีนี้ก็มาถึงสัตว์เดรัจฉานกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็หมายถึงหมูหมากาไก่ที่จะวิ่งอยู่ตามพื้นดินตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นนี่เรียกว่ากำเนิดเดรัจฉานของภาษาคนในภาษาธรรมะนั้นหมายความว่าเมื่อใดเรามีความโง่เช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานเมื่อนั้นเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้เองวันหนึ่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายหนก็ได้คำว่ากำเนิดเดรัจฉานในภาษาธรรมะหมายถึงความโง่ที่คำว่าเปรตในภาษาคนหมายถึงสัตว์ที่มีปากนิดเดียวมีท้องโตมากกินไม่ทันเลยหิวอยู่เรื่อยแต่จะเป็นก็ต่อเมื่อตายแล้วเหมือนกันนี่เรียกว่าเปรตในภาษาคนส่วนเปรตในภาษาธรรมะนั่นเมื่อใดมีความทะเยอทะยานด้วยกิเลสตัณหามีความวิตกกังวลด้วยความด้วยกิเลสตัณหาแล้วเมื่อนั่นเรียกว่าเป็นเปรตเพราะมันมีอาการเหมือนกับว่าปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเหมือนกันคนมีกิเลสตัณหามากโลภจัดเกินไปวิตกกังวลมากเกินไปก็มีอาการเป็นเปรตเรียกว่าเกิดเป็นเปรตแล้วที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว ทีนี้ก็มาถึงกำเนิดอสุรกาย ภาษาคนหมายถึงผีชนิดหนึ่งมองไม่เห็นตัวเที่ยวหลอกเที่ยวร้อนไม่กล้าแสดงตัวเพราะมีความคลาดแต่อสุรกายในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงตัวความคลาดในจิตใจของมนุษย์นั่นเองไม่ต้องรอต่อตายแล้วจึงจะไปเกิดเป็นอสุรกายเมื่อใดมีความขี้คลาดเมื่อนั้นเป็นอสุรกายทันทีขี้คลาดอย่างไม่ควรจะขี้คลาดขี้คลาดเกินไปตัวจริงจกทุกแก่จริงคือไส้เดือนเหล่านี้ก็เรียกว่าขี้คลาดเกินไปจนอยู่ในสภาพอสุรกาย กลัวการทำความดีก็มีกลัวว่าบรรลุนิพพานแล้วจะไม่มีรสมีชาติสู้อยู่ในเรื่องโลกนี้ไม่ได้ก็กลัวนิพพานอย่างนี้ก็มีความกลัวอย่างไม่มีเหตุผลชนิดนี้เป็นอสุรกาย เมื่อได้มีความกลัวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอสุรกายที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เป็นอบายในภาษาธรรมะแตกต่างกับอบายในภาษาคนและมันยังมีเรื่องที่จะต้องคิดต่อไปว่าถ้าไม่ตกอบายในภาษาธรรมะแล้วเป็นไม่ตกอบายในภาษาคนแน่เช่นว่าเราไม่ทำผิดจนมีอะไรร้อนใจไม่ตกนรกในชาตินี้แล้วชาติหน้าไม่ต้องกลัวต่อหลังจากตายแล้วไม่ต้องกลัวเป็นไม่ตกนรกแน่หรือว่าชาตินี้เราไม่โง่อย่างสัตว์เดรัจฉานไม่หิวอย่างเปรตและไม่ขี้ขลาดอย่างคนขี้ขลาดแล้วก็ไม่มีบาปอันใดที่จะทำให้ต้องตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นอสุรกายเพราะฉะนั้นจงสนใจแต่เรื่องนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายที่จะตกที่จะเป็นกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ให้มากที่สุดนรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายที่จะถึงต่อตายแล้วนั้นเก็บไว้ทีก่อนก็ได้ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าถ้าไม่เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายในภาษาธรรมะที่นี่ระเดียวนี่แล้วแม้จะตายอย่างไรก็ไม่ต้องไปตกนรกหรือไปเป็นเปรตเป็นต้นเพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติชอบไม่มีอะไรทำให้ต้องตกอบายในปัจจุบันนี้แล้วมันก็ไม่ต้องไปตกต่อเมื่อตายแล้วแน่นอนทุกคนก็ดูเหมือนจะพูดเป็นว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแล้วทำไมจึงโง่เกินไปถึงกับไม่เข้าใจในเรื่องอบายทั้ง4ที่มีอยู่ในชีวิตนี้จริงๆทั้งที่พูดอยู่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ ถูกแล้วแน่นอนสวรรค์หรือนรกภาษาคนนั้นอยู่นอกตัวอยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้ถึงกันต่อเมื่อตายแล้วส่วนนรกหรือสวรรค์ในภาษาธรรมะนั้นอยู่ในใจถึงได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่การปรุงแต่งของชีวิตจิตใจนี่เรียกว่าอบายในภาษาคนกับอบายในภาษาธรรมะนั่นต่างกันอย่างนี้เมื่อพูดถึงสวรรค์ในภาษาคนก็หมายถึงเทวโลกอันงดงามอยู่เบื้องบนที่ใฝ่ฝันกันนักทำบุญสักบาทหนึ่งก็จะวิมานหลังหนึ่งมีนางฟ้าเป็นร้อยร้อยสิบสิบนี่เป็นสวรรค์ในภาษาคนส่วนสวรรค์ในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงกามคุณหรือยอดสุดของกามคุณเป็นต้นที่ทำให้คนลุ่มหลงนี่เรียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรถ้าเป็นสวรรค์ชั้นพรหมโลกก็หมายถึงความว่างจากกามารมณ์มีความสบายใจเพราะไม่ถูกกามารมณ์รบกวนเมื่ออย่างว่าคนคนหนึ่งเมื่อมีความหิวในกามารมณ์บริโภคกามารมณ์เสร็จแล้วไม่อยากแต่ต้องกามารมณ์อีกต่อไปในเวลานั้นต้องการอยู่ว่างๆเงียบเงียบจืดจืดนี่ก็คือความรู้สึกที่ว่างจากกามารมณ์ที่พอจะเทียบกันได้กับคุณสมบัติของพวกพรหมหรือพรหมโลกท่านเราจึงกล่าวว่าสวรรค์ชั้นธรรมดาก็คือสมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์สวรรค์ชั้นสูงสุดเช่นปรินิมมิตวสวัตติก็คือสมบูรณ์ไปด้วยยอดของกามารมณ์สวรรค์ชั้นพรหมโลกก็คือว่างจากการเบียดเบียนของกามารมณ์แต่ยังมีตัวมีตนมีตัวกูอยู่ ทีนี้ลองพูดถึงคำว่าน้ำอมฤต น้ำอมฤตจึงแปลว่าน้ำที่ทำความไม่ตาย น้ำอมฤตภาษาคนก็หมายถึงเหล้าชนิดหนึ่งซึ่งพวกเทวดากินกันเข้าไปแล้วก็ไม่ตายแล้วก็รบราฆ่าฟันกันอีกนี่น้ำอมฤตภาษาคน แต่น้ำอมฤตในภาษาธรรมภาษาธรรมะนั้นหมายถึงธรรมะชั้นสูงในขั้นอนัตตาหรือสุญญตาธรรมะในขั้นสูงถึงขนาดเป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตานั้นทำให้คนไม่ตายเพราะทำให้ว่างจากตัวคนไม่มีตัวคนแล้วจะมีความตายได้อย่างไรนั้นธรรมะในขั้นอนัตตาหรือสุญญตานั้นคือน้ำอมฤตในภาษาธรรมะส่วนสุราชนิดหนึ่งซึ่งกินกันเข้าไปแล้วไม่ตายตามที่เล่ากันมาอย่างปรัมปรานั้นเป็นน้ำอมฤตในภาษาคนคนโง่คนที่ไม่เห็นธรรมหรือไม่ถึงธรรมทีนี้เมื่อได้พูดถึงคำว่าสุญญตาขึ้นมาแล้วก็จะถือโอกาสอธิบายคำนี้เสียเลย คำว่าสุญญตาเป็นภาษาบาลีสุญญะแปลว่าว่างตาแปลว่าความสุญญตาแปลว่าความว่างความว่างในภาษาคนภาษาคนโง่ที่ไม่เห็นธรรมไม่ถึงธรรมนั่นมีความหมายว่าไม่มีอะไรเลยหรือศูนย์เปล่าไม่ได้อะไรเลยฟังด้วยดีๆว่าสุญญตาความว่างในภาษาคนนั้นไม่มีอะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียวสักอย่างเดียวคือมันว่างไปหมดแล้วก็ศูนย์เปล่าด้วยไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยสุญญตาความว่างในภาษาคนคนโง่คนไม่เห็นธรรมส่วนสุญญตาหรือความว่างในภาษาธรรมนั้นมีทุกอย่างทุกอย่างทุกประการอะไรจะมีถ้าทนายก็ได้เว้นแต่ความรู้สึกว่าตัวฉันหรือของฉันให้มีอะไรครบทุกอย่างทุกประการอย่างไรอย่างไรจะไม่คิดไปอย่างไรก็ได้ให้มีทุกๆอย่างได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเว้นแต่อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าตัวฉันหรือของฉันไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนั่นคือสุญญตาความว่างตามความหมายในภาษาธรรมะหรือภาษาของพระพุทธเจ้าสุญญตาแปลว่าว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวตนหรือของตนนอกนั้นมีได้หมดอะไรอะไรไม่ถือว่าเป็นตัวฉันและของฉันตัวกูและของกูก็แล้วกันนี่เรียกว่าสุญญตาความว่างตามภาษาธรรมะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุญญตาหรือความว่างท่านตรัสในภาษาธรรมะพวกคนโง่ฟังในภาษาคนก็เลยเอาไปเป็นว่าไม่มีอะไรหรือศูนย์เปล่าเมื่อเข้าใจคำว่าความว่างเป็นเช่นนี้ในภาษาคนเช่นนี้เสร็จแล้วมันก็เข้าใจสุญญตาในภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้คนโง่เหล่านี้จึงได้พ่นอะไรออกมาแปลกๆเกี่ยวกับความว่างเกี่ยวกับเรื่องความว่างซึ่งไม่เข้าเรื่องเข้าราวกันกับเรื่องความว่างของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้ในภาษาคนในภาษาธรรมะจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้กำหนดจดจำคำว่าว่างว่างนี่ไว้ให้ดีว่าถ้าภาษาฟิสิกส์หรือฟิสิกอลนั้นหมายถึงไม่มีอะไรจริงๆแต่ถ้าภาษาเมตาฟิสิกส์แล้วหมายถึงมีทุกอย่างเว้นแต่ความเป็นตัวฉันหรือความเป็นของฉันในวัตถุสิ่งของรูปธรรมนามธรรมหรืออะไรก็ตามมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวฉันหรือของฉันได้มันว่างจากคุณสมบัติแห่งความเป็นตัวฉันเป็นของฉันเช่นนี้จึงได้เรียกมันว่าว่างและมันไม่ได้สูญเปล่ามันเอามาใช้ทำอะไรก็ได้ตามที่สติปัญญาจะรู้จักใช้รู้จักทำมันก็แล้วกันขออย่างเดียวแต่ว่าอย่าไปเกิดมีความรู้สึกว่าเป็นตัวฉันหรือของฉันข้าวเพราะฉะนั้นสุญญตาหรือความว่างในภาษาธรรมะนั้นไม่ได้แปลว่าสูญเปล่าถ้าใครไปแปลสุญญตาความว่างว่าศูนย์เปล่านั่นเป็นคนโง่ยังไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ภาษาของธรรมะพูดไปตามภาษาคนอย่างเดียวแล้วเอามางัดกันเข้ากับความว่างในภาษาธรรมะแล้วมันจะพูดกันรู้เรื่องได้อย่างไร ขอให้เข้าใจคำนี้ไว้เป็นพิเศษว่ามีความหมายเป็นสองทางอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่าความหยุดหยุดคือไม่แล่นไม่เคลื่อนไหวนั่นความหยุดอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านนั้นมีความหมายอย่างความหยุดอย่างภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นความหยุดตามภาษาขององคุลิมานนั้นมันอย่างหนึ่งความหยุด ตามภาษาของพระพุทธเจ้านั้นมันอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่ององค์คุลิมานมาแล้วว่าโต้ตอบกันอย่างไรกันกับพระพุทธเจ้าในข้อนี้ความหยุดยังขององค์คุลิมานนั้นเป็นภาษาคนความหยุดยังของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาธรรมะความหยุดยังภาษาชาวบ้านภาษาคนขององค์คุลิมานก็คือไม่เคลื่อนไหวให้ยืนอยู่นิ่งแต่ความหยุดในภาษาของพระพุทธเจ้านั้นท่านหมายถึงความว่างจากตัวตนถ้าว่างจากตัวตนแล้วจะเอาอะไรไปวิ่งลองคิดดูก่อนนี้กันแล้วกันถ้ามือมันว่างจากตัวตนแล้วจะเอาตัวฉันที่ไหนไปวิ่งก็ต้องถือว่าฉันหยุดแล้ว นี่ความหยุดอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนที่ยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงความว่างนั่นคือความหยุดในที่นี้นี่คือหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้ามันต่างกับหยุดอย่างภาษาคนธรรมดาอย่างไรลองเปรียบดูเถิดหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้านั่นวิ่งอยู่ก็ได้ก็เรียกว่าหยุดเพราะมันไม่มีคนผู้วิ่งมันหยุดความต้องการของกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวฉันจะต้องการอะไรที่ไหนไม่วิ่งไปวิ่งมาที่ไหนเหมือนอย่างคนที่ว่ายังมีความอยากแล้วก็จะวิ่งหาบุญหากุศลหาความดีหาอะไรไปเสียสารพัดอย่างที่นั่นที่นี่เที่ยวแห่กันไปเที่ยวแห่กันมาอย่างนี้ก็เรียกว่าวิ่งแต่ถ้าหยุดความต้องการจะได้หยุดความมีตัวมีตนจะได้แม้จะขึ้นเรือบินอยู่ก็เรียกว่าหยุดคอยรู้จักเปรียบเทียบความหยุดตามภาษาคนกับความหยุดในภาษาธรรมให้เข้าใจให้ดีแล้วก็จะช่วยให้เข้าใจเรื่องความว่างได้ดีด้วย พูดแต่เรื่องลึกๆอย่างนี้ก็คงจะง่วงนอน ทีนี้ก็พูดเรื่องคำง่ายๆเช่นว่าแสงสว่าง ตามธรรมดาเมื่อพูดถึงแสงสว่างก็หมายถึงแสงตะเกียงแสงดวงอาทิตย์แสงไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนี่เป็นภาษาคนแต่ถ้าภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าคำว่าแสงสว่างท่านหมายถึงปัญญาหรือวิชาหรือญาณหรืออะไรที่คล้ายกันนั่นแม้จะไปนั่งอยู่ในถ้ำมืดตื้อก็มีแสงสว่างเพราะว่าขณะนั้นมีปัญญามีวิชามีญาณอยู่ในใจอย่างโชติช่วงจึงว่าที่นั่นก็มีแสงสว่างในถ้ำมืดตื้อหรือว่ากลางคืนไม่มีแสงเดือนแสงดาวดับตะเกียงเสียให้หมดก็เรียกว่ามีแสงสว่างคือมีปัญญามีวิชามีญาณอยู่ในจิตในใจของพระโยคาวจรนั่นนี่เรียกว่าแสงสว่างภาษาธรรมทีนี้เปรียบกับความมืด ความมืดในภาษาคนธรรมดาหมายถึงมืดจนมองด้วยตาไม่เห็นมันมืดเหลือเกินนี่เรียกว่าความมืดภาษาคนส่วนความมืดในภาษาธรรมนั่นหมายถึงอวิชชาความโง่ความหลงโมหะนั่นแหละคือความมืดจับตัวไปนั่งอยู่กลางแดดมันก็ยังมืดอยู่นั่นเองถ้ามันมืดด้วยอวิชชามืดด้วยโมหะความมืดภาษาคนกับความมืดภาษาธรรมต่างกันอย่างนี้ ทีนี้ก็ไปถึงคำว่ากรรมเมื่อชาวบ้านก็พูดว่ากรรมแล้วโว้ยก็หมายความว่ามันแย่แล้วโว้ยมีโชคร้ายมีผลบาปมาถึงนี่คำว่ากรรมในภาษาชาวบ้านแต่กรรมในภาษาธรรมานั่นหมายถึงสิ่งอื่นคือหมายถึงการกระทำกระทำไม่ดีกระทำชั่วก็เรียกว่ากรรมดำกระทำดีก็เรียกว่ากรรมขาวแล้วมีกรรมประหลาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ดำไม่ขาวคือกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมอีกต่อหนึ่งยิ่งฟังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็คือเรื่องทำให้รู้อนัตตาให้รู้สุญญตาจนไม่มีตัวตนนั่นแหละทำอย่างนั้นเรียกว่าเป็นกรรมในพระพุทธศาสนากรรมที่แท้จริงกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนท่านอุตส่าห์สั่งสอนยิ่งกว่ากรรมไหนหมดแต่คนก็ไปสนใจกันเพียงเรื่องกรรมดำกรรมขาวคือกรรมดีกรรมชั่วไม่สนใจกันถึงกรรมที่สามนี้ที่ไม่ดำไม่ขาวไม่ดีไม่ชั่วคือว่างจากตัวตนไปหมดและทำให้รู้ถึงนิพพานให้สิ้นกรรมดำให้สิ้นกรรมดีกรรมชั่วโดยประการทั้งปวง ขาไม่เข้าใจว่าจะสิ้นกรรมได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะสิ้นกรรมได้ด้วยเพราะการทำกรรมให้ถูกตามวิธีของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้คืออริยมรรคนั่นเองเมื่อใดประพฤติอริยมรรคโดยเฉพาะคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อนั้นชื่อว่าทำกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและจะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงนี่คือกรรมในภาษาธรรมะไม่ใช่กรรมภาษาลูกเด็กๆว่าถึงกรรมแล้วโว้ยคือแย่แล้วโชคร้ายจริงนี่เรียกว่ากรรมนี่เป็นกรรมในภาษาคนทีนี้คำว่าที่พึ่งหรือคำว่าสรณะที่พึ่งที่พึ่งหรือสรณะภาษาคนนั้นหมายถึงคนอื่นหมายถึงสิ่งอื่นที่อยู่นอกตัวที่จะเอามาเป็นที่พึ่งเช่นพึ่งเจ้าพึ่งนายก็หมายถึงคนอื่นที่อยู่นอกตัวเราพึ่งผีพึ่งสางพึ่งจอมปลวกพึ่งสารพระภูมิพึ่งอะไรก็สุดแท้มันก็จะเป็นสิ่งอื่นคนอื่นอยู่นอกตัวเรานี่คือสรณะที่พึ่งในภาษาคนส่วนสรณะที่พึ่งในภาษาธรรมนั้นหมายถึงตัวเองอยู่ในตัวเองแม้ว่าเราจะพูดว่าพึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงในตัวเราอยู่ในจิตใจของเราจึงจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้นั่นมันจึงมีอยู่ในตัวเราคือเป็นการกระทำของตัวเราที่ทำให้ขึ้นให้มีพระพุทธประจำประสงค์ขึ้นมาในจิตในใจของเราที่พึ่งหรือสรณะในภาษาธรรมนั่นคือตัวเองอยู่ในตัวเองไม่ได้อยู่ข้างนอก ทีนี้ก็มาถึงคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงหัวใจของพุทธศาสนาแล้วจะประหลาดมีเรื่องประหลาดประหลาดบางคนก็ท่องนั่นนี่เป็นวิปะวิสุปะวินัยสุตตะปรมัตถะวิสุปะวิสุปะวิสุปะว่าหัวใจพุทธศาสนาหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้มันภาษาคนคนโง่คนไม่เห็นธรรมท่องคาถาเป็นภาษาบาลี 2-3 ตัวเรียกว่าหัวใจพุทธศาสนาก็มีหรือท่องอย่างอื่นก็มีแต่หัวใจของพระพุทธศาสนาในภาษาธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นคือความรู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรานั่นคือหัวใจของพุทธศาสนาตามภาษาธรรมะหรือภาษาของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวแล้วนั้นใครอยากจะมีหัวใจของพุทธศาสนาก็ระวังให้ดีอย่าไปถือหัวใจพุทธศาสนาตามภาษาคนหรือคนโง่คนไม่เห็นธรรมคนไม่ถึงธรรมเข้าจะหน้าหัวจะหน้าหัวรอกเหมือนเด็กๆ ทั้งหมดเท่าที่แสดงมานี่ก็พอก็เรียกว่าพอที่จะช่วยท่านทั้งหลายรู้จักเปรียบเทียบคำคำเดียวว่ามีสองความหมายอย่างไรถ้าเป็นบัณฑิตมีสติปัญญาจะถือเอาได้ซึ่งอัตถะทั้งสองอัปปมัตโตอุโคอัตเทอธิพันห้าติปันดิโตบัณฑิตเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมถือเอาได้ซึ่งอัตถะทั้งสองอัตถะทั้งสองในที่นี้จะมาหมายถึงความหมายทั้งสองของคำทั้งสองประเภทความหมายของคำทางภาษาคนนั่นอย่างหนึ่งความหมายของคำคำเดียวกันนั้นในทางภาษาธรรมะนั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนฉลาดจริงก็จะต้องถือเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนตัวอย่างที่ได้ยกมากล่าวให้เห็นอย่างมากมายแต่ว่าคำทั้งหลายที่ได้ยกมากล่าวแล้วข้างต้นนั่นเป็นภาษาที่สูงสูงไปที่เราจะมาพูดกันถึงภาษาต่ำๆดูบ้างขออภัยอย่าถือว่าเป็นคำโศกกระโดกหยาบคายเช่นคำว่ากินคำว่ากินในภาษาคนหมายถึงกินอาหารทางปากเหมือนที่เราเรียกกันอยู่ว่ากินเข้าไปแต่คำว่ากินในภาษาธรรมะนั่นกินทางตากินทางหูกินทางจมูกกินทางลิ้นกินทางกายกินทางใจลองคิดดูว่าหมายถึงอะไรคำว่ากินตาเห็นรูปจมูกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนี้เรียกว่ากลิ่นกินทางตากินทางหูเป็นต้นอย่างนี้ท่านเรียกว่า ภาษาธรรมะเช่นคำว่ากามโภคีผู้บริโภคกามใช้อยู่ทั่วไปในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่ากินคำว่าบริโภคสตรีฟังดูก็คงจะเป็นที่หัวเราะกันลั่นทีเดียวสำหรับคนไทยเราแต่เป็นของธรรมดาที่สุดในภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตคำว่าบริโภคสตรีไม่ใช่หมายถึงจับผู้หญิงมาฆ่ามาแกงกินแต่หมายถึงบุรุษเพศบริโภครสอันเกิดแต่สตรีอย่างนี้เรียกว่าบริโภคสตรีคำว่ากินในภาษาธรรมะหมายความอย่างนี้ในภาษาบาลีถ้าพูดว่านิพโพโคคือไม่มีอะไรจะกินแล้วก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ถูกปรุงแต่งด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ต่อไปอยู่เนื้อหน้าการปรุงแต่งทั้งสิ่งทั้งหกนี้แล้วเรียกว่าคนไม่มีอะไรจะกินจงรู้จักคำว่ากินในภาษาธรรมะให้กว้างขวางอย่างนี้จะเข้าใจธรรมะอันลึกซึ้งได้โดยง่ายที่นี่มาถึงคำว่านอนนอนหลับนี่แหละเราหมายถึงการนอนอย่างสุนัขนอนม้านอนแมวนอนนี่คือนอนภาษาคนนอนหลับภาษาคนถ้านอนหลับภาษาธรรมะหมายถึงเป็นอยู่ด้วยอวิชชานั่งลืมตาอยู่อย่างนี้แต่ท่านกำลังโง่แล้วเรียกว่าหลับอยู่นี่คือหลับในภาษาธรรมะการเป็นอยู่หรือมีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาในอิริยาบถใดก็ตามเรียกว่าหลับทีนี้มาถึงการตื่นเรามาถึงตื่นนอนแต่ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยชาคริยานุโยคเป็นอยู่ด้วยสติปัฏฐานทั้งตื่นและทั้งหลับก็เรียกว่าตื่นผู้เจริญสติปัฏฐานมีสติไม่ขาดตอนไม่หลับลงไปแล้วตื่นขึ้นมาด้วยสติอันนั้นอีกอย่างนี้เรียกว่ามีสติทั้งหลับทั้งตื่นเมื่อเขาตื่นอยู่ก็เรียกว่าตื่นอยู่เมื่อเขาหลับอยู่ก็เรียกว่าเขาตื่นอยู่ นี่ตื่นนอนตื่นแล้วในภาษาธรรมะที่แต่พูดว่าเล่นภาษาชาวบ้านภาษาคนก็หมายถึงเล่นอย่างเด็กๆเล่นเล่นกีฬาเล่นหัวสนุกสนานทำนองนั้นเรียกว่าเล่นแต่คำว่าเล่นในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงบันเทิงอยู่ด้วยธรรมะเป็นธรรมะบันเทิงแม้ที่สุดแต่เล่นอยู่ในความสุขของฌานของสมาธิเขาเรียกว่าฌานกีฬาอย่างนี้ก็เป็นการเล่นของพระอริยเจ้าคำว่าเล่นในภาษาธรรมะหมายอย่างนี้ที่คำว่านางฟ้าภาษาคนก็หมายถึงนางฟ้าตัวสวยๆอยู่ในสวรรค์วิมานข้างบนนู่นเรียกว่านางฟ้าแต่นางฟ้าในภาษาธรรมะนี่ก็หมายถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยมากมักจะเล็งถึงปริยัติธรรมแต่โดยที่แท้แล้วต้องเล็งถึงธรรมะตัวทั่วไปที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในเบื้องปลายเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วในคำว่าพรหมจรรย์นี่คือนางฟ้าในภาษาธรรมะเป็นที่ต้องการเป็นที่ปรารถนาของสัตบุรุษในพระพุทธศาสนาแม้แต่คำว่านางฟ้าก็ยังมีความหมายแตกต่างกันอย่างนี้ทีนี้เราลองพูดถึงคำว่าหญิงกับชายภาษาคนธรรมดาสามัญภาษาโลกก็หมายถึงเพศตรงกันข้ามเป็นหญิงเป็นชายแต่ถ้าภาษาธรรมะก็หมายถึงนิมิตแห่งหน้าที่ที่ธรรมชาติกำหนดให้มนุษย์จะต้องร่วมมือกันกระทำไม่ใช่เรื่องการบริโภครสของกามคุณแต่เล็งถึงการที่ว่ามนุษย์จะต้องอยู่ในโลกจะต้องไม่สูญพันธุ์ไปแล้วมนุษย์ยังไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุดคือนิพพานเพียงใดยังจะต้องมีการสืบเชื้อสายเมื่อนั้น จึงต้องแบ่งแยกหน้าที่กันในระหว่างหญิงกับชายหรือว่าเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ช่วยกันแบ่งภาระในหน้าที่การงานประจำวันที่เป็นการปฏิบัติธรรมให้เบาบางลงไปนิมิตแห่งหน้าที่ที่ธรรมชาติกำหนดให้อย่างนี้เป็นความเรียกว่าเป็นหญิงเป็นชายในภาษาธรรมะไม่ใช่หญิงชายตามภาษาธรรมดามีความหมายต่ำๆเป็นไปตามสัญชาตญาณซึ่งสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นไม่ควรจะนึกไปเพียงเท่านั้นว่าความหมายของเพศหญิงเพศชายนี่มีความหมายเช่นนั้น ก็จะนึกถึงแต่เพียงว่าเครื่องหมายอันหนึ่งซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันทำดังนั้นจะเลยพูดถึงคำว่าสมรสเลยจะดีกว่าคำว่าสมรสแปลว่าการแต่งงานหรืออะไรก็ทำนองนั้นก็รู้กันดีอยู่แล้วคำว่าสมรสในภาษาคนหมายถึงคนหญิงชายแต่งงานกันตามธรรมเนียมตามประเพณีสมรสนี่เป็นภาษาคนแต่คำว่าสมรสในภาษาบาลีหรือภาษาธรรมะนั่นก็แปลว่ามีรสเสมอกันโดยธรรมคือมีความปรารถนามีความต้องการที่ถูกต้องและร่วมเป็นอันเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีกายสัมผัสระหว่างหญิงกับชายไม่มีแม้แต่ว่าจะเขียนจดหมายถึงการทางไปรษณีย์ก็ยังได้คือโดยทางเนื้อทางหนังทางตัวบุคคลนั้นไม่เคยแตะต้องกันเลยแต่ก็มีการสมรสได้เพราะมีความปรารถนาอย่างเดียวกันมีหน้าที่อย่างเดียวกันมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันมีความยินดีพอใจอย่างเดียวกันเช่นว่าต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยกันอย่างแท้จริงในหลักเกณฑ์อันเดียวกันต่างคนต่างพอใจในการปฏิบัติอันนั้นร่วมกันหวังผลร่วมกันอย่างนี้ก็เรียกว่ามีรสเสมอกันเป็นการสมรสในภาษาธรรมะหรือภาษาบาลีก็ตามภาษาตามทางธรรมมีความหมายที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้เสมอไปทีนี้มาถึงคำว่าพ่อแม่ภาษาชาวโลกที่เราเรียกกันว่าพ่อว่าแม่ก็หมายถึงผู้ให้กำเนิดเกิดมา แต่ในภาษาธรรมะอันลึกลับนั้นพ่อหมายถึงอวิชชาแม่หมายถึงตัณหาล้วนแต่ต้องฆ่าเสียให้ตายอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามาตรังปิตรังหันตวาอกตัญญูสิพรามณะเป็นต้นไหว้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เสียแล้วเป็นคนอกตัญญูจึงจะถึงนิพพานอย่างนี้พ่อผู้ให้กำเนิดคืออวิชชาแม่ผู้ให้กำเนิดคือตัณหา พ่อแม่ในภาษาธรรมะในชั้นสูงท่านเล็งความหมายกันอย่างนี้กลายเป็นสิ่งที่ต้องฆ่าต้องทำลายเสียและจึงจะบรรลุถึงนิพพานพ่อแม่ในภาษาคนภาษาชาวบ้านภาษาเด็กๆนั่นก็คือผู้ที่เรียกกันว่าพ่อแม่พ่อแม่อยู่เป็นประจำวัน ทีนี้มาถึงคำว่าเพื่อน ภาษาชาวบ้านภาษาโลกนี่ก็เรียกว่าเพื่อนว่าเกลอว่านั่นนี่กันตามที่ใช้กันอยู่เรียกว่าเพื่อนคือคนที่ทำอะไรถูกใจตนเนี่ยเรียกว่าเพื่อน แต่เพื่อนหรือสหายหรือมิตรในภาษาธรรมะนั่นหมายถึงธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะที่ทำความพ้นทุกข์ให้ระบุชื่อลงไปว่าอัสดางที่กัมมักคืออัตถังที่กัมมักนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่งของคนทุกคนคำว่าเพื่อนในภาษาธรรมะหมายถึงอริยะอัตถังที่กัมมักอริยะอัตถังที่กัมมักมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปดังนี้เป็นต้นนี่คือเพื่อนในภาษาธรรมะ